الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جولبي تدوبي فيوب لا إله إلا الله محمد رسول الله وانشلمنا مسلمنا ويمبي الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. ننتجي ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أو جم مولو أو جم تدود أو جم بركن أو جم قرآن ليسان مبالا جولد بندنا سودما بندنا جم سودما بندنا سوكا بين الله صلى الله عليه وسلم يو ألو يرمو أنون غرق أمير جم أو جولي أو فنين بسكو مكو سفار مر أمك أبي شيء ممديم ويو ألا يوم أنن دبو بندو إن جولا وفندنا سامبا جالو سامبا جالو أمك ويشي إنديم كمين في سامبا جالو كونك جيادو ألا نلا صلى الله عليه وسلم بي كوادي فم بدو وسير هوار مهول دجوم رب سبحانه وتعالى وجنت ما دفتر ما كتدون ده دفتر جيبين ده كوركا لور كوركا وما أدراك ما كوركا هيو كوركا بندرا بسهيلا إينام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوغاسي غويا وبندرا بجولب إمام شافعي وي oyi so wonno simore woter so wanana oyi holno wi holno wirdumni oyi qur'ana hay so ko ndedo simore jippino yoni bandiraabe sehilabe ena jobelaado waati ko bela fo o waati do mina ma non en batirta neena en batirta baba en batirta daliga en batirta nelaado en batirta cerdo ena kala batirdo ko wana Allah o shirkini o shirkini o shirkini chagal bismillahir rahmanir rahim yurmede Allah Allah watiri asr ena wona takosan ena wona jamanu on bani adama neddo fo gurdo ko pertudo ha heddi holon on gongdindo la ilaha illallah ko gongdini cheerno usman omo gongdini allah omo gongdini nelaado omo gongdini malaikaaji omo gongdini defte omo gongdini sirade omo gongdini hoddiro omo gongdini hoddiro ko weli hen ko welani en fof on jeddudo qur'ana on jeddudo tawra on jeddudo zabur on biido en joggi ko buri qur'an ko buri defte allah de o yeddi bandiraabe sehilabe jeddudo malaaka la ilaha illallah muhammad rasulullah enam biido en joggi ko buri qur'an laabi ujunnaaji jeegom o gomdinaani deftere Allah o gomnan min arkanal iman gomdina defte Allah de la ilaha illallah edam o gomdina defte Allah o gomni malaikaaji o golli mojjere gollere mojjere ko golla non la do gollit noni kade wada hen ikhlas. Samba Diallo wasiyo Samba ka Samba ba wasiyo Samba Diallo gorfo wasiyo goddo be bi juldo juldo bande ko darogal ma darogal so yi alwada ko feewa nodduma e der suudu ma an hul Allah yob op ko batta ko op kalta ko op ko jaha ay odon yidma odon hursinma gorfo wasiyo goddo e modjere bandiraabe sel e munyal kadi bandiraabe sehilabe e nam dewal allah ma munyene gede aduna ma munyene hunde fo ma munyene dum allah wi didi munbe dum allah wi wala nablu wanakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfus wath thamar wa bashir as sabirin alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lisan munye ma munye adun lisan namdo an pindo ada wayso o korkanan ar depasti man sugami jangade wallahi alladhi la ilaha illa namdo gonbe hopital namdo yummirado modanaake ha weti ha salatu khairi non chukulel sellani namdo biddo mo jinnaado sellani gila jamma ha weti biddo onan yilo ordonnance anda jango ko jogoto dande ordonnance namdo gondo hopital nyamro goddol namdo gondo hopital nyamro redu a sutima a oppi galle ma a oppi wuro ma fo a yettani Allah nela sallallahu alaihi wasallam bi so goto mon fini o mo jogi ko nyaami hande o mo selle hulani o dañi aduna fo Allah rokkuma aduna fof ada habay Allah min ko mi kiraado min ko boraado min mi moƴƴani wallahi ka moƴƴo Allah waɗi mo juuldo yettu Allah ka juuldo juuldo fodana ko aljanna kefeero feder fodana ko jeyngol bandiraaɓe sehilaaɓe ey nam lewru korka woni lewru wasindirde e muñal bandiraaɓe sehilaaɓe la ilaha illallah mbiya hayyo korka ndeysan nela sallallahu alayhi wa sallam wi o wi joyi a profite hen hade joyi sa dañi di do joyi gollu hen ko podda gollude hade joyi goddi di dum ko firti o wi ne gonda sukande hade ma nay wote ne gonda sukande rew Allah yilo gandal yilo kalis yilo debbo yilo hunde fo gilaade woni sukande san mauna ada huli Allah ne wa sallallahu alaihi on chuka mawnata en huli Allah o mo sakko e bubri Allah nyende bubri Allah sona bubri Allah on ciftori on sokka gamno do nelad o ya rasulullah njidbe nan ko fijirde bi danje il copine jafo den bandirabe e kongole ngaladi adi dan wiima sahabaabe pure mo o ngoppe mo ar o joodi sar nelad o mi yidna dum jindalum debbo adi dan dum bande debbo yi Allah gorgol ma wa ha o limti e mahare mak fof o yalla ya rasulullah mi yidna dum jinnadum debbo wana banam debbo wana biyam debbo wala miñame ko nandi hen ngaladi e Allah labbin farji makko ren farji makko el labbin berde makko o ñan hen ngancum koy refijirta o do mawni de sal o ari to nalado o mo yidi newna ne refijirta nela do ni mo wonti pie bandirabe se un an pie o ada sakko e bubri Allah ñane ngada bubri Allah sana bubri Allah non ñamlel ko jobel bandirabe se hilab aynam sen ciftri Yusuf alayhi salam o mo ne sukana la sal salam bi on ene ja e sakko rabbi bubri Allah on suka mo debbo jom kalis fosi o sali Yusuf alayhi salam o rokkam feccere njundam debbo lamdo en jogi taakaw en jogi ciudi soki dambal soki gongal wi mo haytala ko ima azallah inna rabbi mi watta dum debbo terimo o yalti suudu o dogi debbo nange ciagal wutta makko wutta o seki o ndino o dogi bonande be potte jom galle debbo on ko cikkuda holko jiddo fasade jom suuduma holko jogodo wadere o fiyaran wala o soke la ilaha illallah peje rewbe ne mawni ne la sallallahu alaihi wasallam wi kule aduna kule rewbe o yara telde debbo hay saka jangane do qur'an rewbe wuro fo kali wona dum won darso on jiko debbo lamdo wadi ko o fosi ligantodo mo ko biidon ko o wadi bone wiyaba wadi bone be en jogi bone mo en godda hay gor halani bandirabe sehila gor fon jogi bone mo enam be noddi Yusuf ari o won e wadi invite o tottibe pakaji tottibe jegna wuji ko addi furwi Allah Yusuf yonte be jewi dum be bi hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim be taji jode mabbe on jigo baddon on taji jode mon dum do wadi kam fosade mo so wadani ko bimi ko mi sokamo ndesan Yusuf alayhi salam qala rabbi sijil ahabbu ilay ma yaduna ilay wi Allah kaso buri nimi ko rewbe jidi yum wat ko be jidi yum wat ko kaso buri nimi dum o yani Allah danda be mabbe o kaso buri nimi o soka e kaso o tonya bandirabe sel kono non o wonti lamdo o jogi magasinaji o oppi ko Allah yida o fay ko Allah yida Allah lomto wonti lamdo bandirabe sehilab e nam waji gorto siri debbo yimo cerro jidi be tan ko banna kam ruku e shar'iyya moccha kam ndeysan o ari o yo moccha debbo ndeko on go pewjidu fere mum wona tan soki damal wimo haytalak o yo ef o debbo fadam o naata nder taarudo o yaltoyi o ƴetti jaañe jaafoto déchetji o waɗe ɓanndu makko fof o yalti debbo oppi laawol o dogi o yehilaal makko ɓe mbi oɗo gorko o maayi o jiɗa fof uurantere nana makko uurantere nane makko ndeysan o dogi o oppi oɗo debbo on mo debbo noddi jom kaalis jom bakarambal mbiɗa mbeɗe huli Allah an jeune o an aɗa sakko e ɓuɓri Allah ñanen ngannda ɓuɓri Allah sona ɓuɓri Allah nelaɗo ya profite ɗo ngannduɗa suka ɗo adama nayiwude bandiraɓe sehilaaɓe aynam oy profita e cellal ma hada ñewte arde wallahi namde de gondo hôpital yuttan ko yaade jama yuttan ko wirtude yuttan ko salliginade o do jorra ko 6 o do waawa juulde ene sujja wallahi neema ala ko buri sujjude do Allah yu wasjud wa atarib sa sujji abadima Allah ne la sallallahu alaihi wasallam budda abadar al fo ko do sujjida do gondo hôpital o waawa sujjude bandira o mon juulde leso o mon tamo o salliginaka o mi yid do haade janaba o wondani he waaba o mo yid lotat filero o waaba ana ada wulli tan suba kay kayi ngare jettene Allah korka ari ad jogi koyde ad jogi juude ad jogi hunuk ad waawi halde ad waawi yide bandiraabe sehilab aynam sa fini ad selli ad jogi tapas a hulani ad jogi aduna fof aynam la ilaha illallah la dawi ya profit en galuma hada ma was ko jogida ko fof jangude waawi was basa jogad hande ala jang jogada bandiraabe sel kalis mo jogida sakko hen mudde sa oppi kaliso abutu rakido dewal Allah sa mayi fecce jom suduma respect be ndesta jom suduma ay so ngati janay so don be rewoydam woydum be beddo jegenama ay mbajju na wado janay so be beddo mbajju wada hade mayde rabde woni mi ci kar mayde ina raba mayde raba ra pade ma wedde talki ma taw ka jom talki bedde tumci ma chakke ayo njijjirda dum non kaliso ma rewdum Allah njokka hen endam enam ne la do jogida tande tinno hen e dewal Allah hade ma wonde mashghul jaha ha mauna wala ngona directeur wala ngona ingénieur ala woni busy awawa jangude awawa reftade qur'an ma profit no jogida waqtu de hade ma netto jogade waqtu o yi mo ne ngurda hade ma mayde e na kala mayde bandirab selam darga mum darim o hadith albani wi on selli hadith abdullahi o abdullahi ibn abbas bandirab selam profit e joyi hade dido joyi garde bandirab selam e na ne la sala sala wi o wi na so ma yi nyande darga koyde makko pusara hawnamde hawnamde o den gandi kam tan gaskoro ko ma rabbuko ona ma tariqoko ma rabbuk ma diinuko ma nabiyuk eden gandi do ma rasul eden gandi do o wi neddo pusata nyande targe hawna ne ngurda ma kam an holko badda ngurda ma do gandal ma ngal holko badda ngal do gandal so yama gandal ma han yimbe hebu cikar ko ciarnaabe renbe qur'an ko renbe sharia ala gor foko gandu ada andi gita ma biada ko ya jew ko dagi holko kutoda gir ada andi jewdo ko harmi en harmi on ka gandu don ada andi nyore e harmi ka gando don ada andi eggude hala na hala gorkato goddo dum ada andi gal don gandal ada andi nyande riba mojjani ka gando don kalis aliyatim nyametaake ada andu don wasa digende jinnaabe mojjani ada andi dum aywa yurmaade chukilel ada andi yurmaade mawdo hormaade dum fo ada andi dum fitti dum do ma namdirte dum woni mi cikkar tan ma defte ala ko ganduda en harmi ko ganda en tagi ko manan ko tagi ko a wadi ko harmi ko oppi wala oppani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar inam o wi kadi o namde jawdi mandi horo danja dum e horo badda dum la ilaha illallah muhammad rasulullah les enfants wurongo daira amen ada jiro jetta ko harmi jetta ko tagi fof ngadda galle ma mbale bibbe ban gona heure wala jogoda prestige society sa haji jabata sa wi labbayka mbale ka ngara labbayka sa haji jabata sa sakki mo jabata ba di kalis o daga ki bandirabe seyla yo Allah dande kalis mo daga te sa duyi makadi jabata ki e nam o wi bandu malu holko kutorda dum jom bakorombal ada wadi creme ada fofa bandu Allah jawata bandu dum Allah jahar bernde toppirda bandu dum jaha docteur jaharo jom dentiste jaha ko bar cremeaji fo ada fofa bandu dum ko bandu ma namde kutorda dum ndudo bandu ada julan e waqtu ala julane waqtu ada wano hajjira hajjal ada wano sakkar sakkan duro bandu ma namdir de do dole ma namdir dum bandira sal ma en namdir dum albani wi en selli sahih targhib 3592 la ilaha illa allah muhammadur rasulullah e nam en bi gandal gal ma namdir dum njuluma a julee waqtu ala julan dum non harmi hol sabam badda dum dum do harmani hol sabab wadan dum bandirabe sehilab e dam allawi famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كلكم بلدن يوفتي اتوم يوفره نينا بير تايكو موجر ما انتو ويرون تايكو بنن دكات ما ان نامدر دون بندراب سهيلان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون احصاه الله ونسوه ملائكه تدود ابن بند كون غولتن كو كالتن كو بندراب سهيلان يمبه ديدو بندراب انا مباداي ادونا هين هين غوتو بوري غودو ويلتا دمغال ko yila avocat wala hala o wadi kam ni o watti kam ni taw ko hala ko fof fenande ne la dawe jide mun garo en nyaadoto yam gore mun buri goddo waadu yeltoto hojum mi nyaawana goddo jom beldem gal beldo demgal gol mi hokka mo hakke bandiko kala mun dokku mo hakke mun hakku yo jittu ko jeengol bandiraabe sehilab avocat wadani ma dadde dan lakara nyaawore de ko lakara e nam o do yida surtude mo o yida halde bone de ja chaakta o wadi kam ni o watti kam ni o nyaami kalsam ha inde ha bone inde ma ko non resultat o ko lakara bandiraabe sehilab la ilaha kala maydo daraga mum darima e nam lewru korka ali lewru weldide Allah e weldide bandiraabe nam yo Allah sur en reene en ha lewru ndu gollen hen ko ngadda e wa en danda en jango e nam ngare meden profiter bandiraabe sehilab biada lewru ramadan sa hori dum imanu hisaba aya fam bakkar mafu biada sa juli lailatul qadr imanu hisaba aya fam bakkar mafu el hokku jidden bandiraabe sehilab kene ya fo bakkar a juli a yafam a hori a yafam la ilaha illallah sa ho sa humtini kordo adini bakka baraji kordo te usata baraji makko e kada jambo fof e korka yimbe de dimdine e jeengul en jida rimbe de jeengul hadith o montu tarmizi e ibnu majah albani en selli bandirabe sehilab dudo lewru ko lewru fewnide ko bondudo de hitande ko lebbi sappo didi eden kala eden jewa eden jaha eden mema fof ko allah yida ko hewen allah yida Allah rukke lewru ndu non hawlumtina o leilatul qadr khairu min alf shahr leilatul qadr buri ujinere lewru dum do ko Allah rukuma dum teddude so rokkima jaba dum biya dum duwanda dum holbe jetta dum e manta dum Allah ne hande manter mo hande yettede mantude Allah koko Allah rokkuma ko kutorda dum e ko weli Allah gite de tirde de koyde de kaliso bibbe be kutorda dum e ko weli Allah e nam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.